من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu o büyük medreseyi anlamaya çalışıyoruz. O büyük mektebin cihana bıraktığı izleri tanımaya, onlarla anlamlamaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah anlayanlardan eder. İnşallah kavrayanlardan eder. İnşallah yaşayanlardan eder. Hepsinden önemlisi, İnşallah o güzel medreseden hayatlarımıza iz taşıyacak güzel duruşlar, kametler bizlere nasip eder. Her medresenin kapısında bir yazı yazar. O medresenin ismini bakanlara duyurmak için. Aslında Suffa Mektebi'nin ya da bir diğer ismiyle Medresetül Mustafa'nın kapısında da bir isim yazar. Ama oraya o levhayı, o tabelayı asan medresenin asıl sahibidir. O medrese eğer nebevi bir medrese ise, orada öğrenilen ilim de Allah içinse ki öyledir, o medresenin kapısına o tabelayı asan da Rabbul Alemin olan Allah'tır. Rabbul Alemin olan Allah Medresetül Mustafa'nın kapısına bir ayet yazmış. Hepinizin bildiği bir ayet. Kalem suresinden bir ayet. Allah Resulü'nü bize tanıtan Kur'ani ifadeler içerisinde istisnai bir ifade o. Der ki Rabbimiz, ve inneke leala hulukin azim. Muhakkak ki sen muhteşem bir ahlakın sahibisin. Aslında Suffa Mektebi'nin ne öğreteceği de o ayetin altında anlaşılıyor. O ayeti biz gördüğümüz zaman mektebin kapısında, demek bu medrese gelenlere ahlak öğretiyormuş. Ama bu ahlak öyle sıradan bir ahlaki ilkelerden oluşmuyormuş. O ahlak Kur'ani ahlakmış. O ahlak Muhammedi ahlakmış. Allah inşallah bizleri de nasiplenenlerden etsin. Gaye odur, amaç odur. Medresetül Mustafa'dan ahlak öğrenmektir. Suffa Mektebi'nde olmamızın sebebi de budur. Rabbim bizleri eli boş olarak döndürmesin inşallah. Bugün nasip olursa eğer Suffa Mektebi'nin tarihsel sürecinde son merhaleyi, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sonrasındaki dönemi anlamaya çalışacağız. Halifeler dönemi, Hazreti Ebubekir ile başlayan süreçte Suffa'nın nasıl bir merhale izlediğini, tarihsel anlamda nasıl bir süreci yaşadığını anlamaya çalışacağız. Tabii kolay değildi ehli Suffa için peygamberin olduğu bir toplumdan bir anda peygambersiz topluma geçiş. Bu kitaplardan okuduğumuz zaman bile bize zorsa, olayın canlı tanıkları için daha zor olması elbette ki doğal bir şeydir. Düşünün, her an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la iç içe olan bir toplum o toplum. Öyle ki ehli Suffa dediğimiz Suffa Mektebi zaten mescidin içerisinde, Efendimizin hayatının büyük bir bölümü mescidin içerisinde, kalan bir bölümü kendi hücrelerinde, odalarında, odalarının kapıları da Suffa'nın içinde. Onlarla iç içe olan bir hayat bir anda hak vaki oluyor. Allah Resulü aralarından çekip gidiyor. O insanlardaki o derin sarsıntıyı hepiniz biliyorsunuz. Bir daha zihinlerinizde bir tahayyül edin. Özellikle Efendimiz'den sonraki günler, Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin ilk günleri, her gece Suffa Mektebi'nde konuşulan mesele Allah Resulü ile yaşanan zaman dilimleridir. Mesela Ebu Zer, o da Suffa Mektebi'nin bir yiğididir, bir talebesidir, bir yönüyle de zühdü aleme öğreten bir muallimidir. Toplar arkadaşlarını, gelin size bir gün Efendimizle yaşadığım bir geceyi anlatayım der. Başlar anlatmaya. Bir gece burada yatarken nasıl olmuşsa uygunsuz yatmışım. Üstüm açılmış. Halim iyi değil. Bir baktım bir el üzerimdeki örtüyü kapatıyor. O eli hisseder etmez kalktım ayağa. Bir baktım Efendimiz. Dedi ki bana, ey Ebu Zer, böyle yatılmaz. Bundan sonra yatağa yattığında elin sağ çenenin altında olsun, sağına doğru uzan, yatağa yattığında da şu duaları oku. Ebu Zer bunu anlatınca gözyaşlarına boğuluyor. Kim gelecek benim bir daha üstümü örtecek diyor. Kim gelecek gecelerde dahi işlediğimiz bir eksikliği telafi etme noktasında bize ufuk verecek. O insanlar için çok kolay bir şey değil Hazreti Peygamber'in olmayışı. Ebu Hureyre anlatıyor. Benim de bir hatıram var bir geceyle alakalı diyor. Bir gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğim hadisleri zihnimde tutmak için Allah'ım unutturma, Allah'ım unutturma diye yakarıp duruyorum. Bir baktım bir el arkamdan dokundu. Döndüm baktım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapıyorsun ey Ebu Hureyre dedi bana. Ya Resulallah dedim. Sizden öğrendiklerimi unutmamak için Rabbime dua ediyorum. Çıkar hırkanı dedi. Çıkardım hırkamı. Serdi yere, bir şeyler avuçladı sanki, hırkanın ortasına koydu, bir daha avuçladı, bir daha koydu, kapat dedi hırkanı, kapattım, Allah bir daha unutturmayacak dedi. Unutmayı unutan yiğitlerden bir tanesi Ebu Hureyre. Vallahi o günden sonra hiçbir şeyi unutmadım diyor. Bir gün hadis rivayet ediyor. Ashabtan birileri tutuyor yakasından. Bu kadar da fazla rivayet olur mu ey Ebu Hureyre diyor. Biz de duyduk bir sürü şey Efendimiz'den ama biz söylemiyoruz. Sen niye habre rivayet edip duruyorsun? O sahabiye diyor ki bu akşam namaz vaktinde sen de Allah Resulü'nün arkasında mıydın? Evet diyor. Söyle bakayım hangi süreyi okudu? Sahabi düşünüyor, aklına gelmiyor. Yok yok diyor, sen namazda değildin. Hayır vallahi namazdaydım diyor. O halde söyle bakalım Allah Resulü hangi süreyi okudu? Sahabi bir türlü hatırlayamıyor. Ben söyleyeyim mi? Söyle diyor. Birinci rekatta Mürselat suresinin ilk 40 ayetini, ikinci rekatta kalan 10 ayetini okudu. Allah Resulü bana dua etti. Unutmayı unutacağım. Unutmayı unutacağım için bana dua etti. Bunları söylüyor Ebu Hureyre. Ve o gece olaya şehadet eden, dinleyen ashab da onunla beraber gözyaşı döküp Efendimizle olan o bağlarını tazelemeye çalışıyorlar. Her gece bu. Cabir bin Abdullah başka bir şey söylüyor. Enes bin Malik başka bir şey söylüyor. Ama onlar gecelerinde bu hüznü yaşamalarına rağmen gündüz olunca kendilerinden beklenen ne ise onu ortaya koyuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Hatırlayın peygamber dönemindeki Suffa'yı size anlatırken geçen ders. Dedim ki hayatlarında 4 tane temel ilke vardı onların. Birincisi marifetti, ikincisi muhabbetti, üçüncüsü mükellefiyetti, dördüncüsü şehadetti. Dört ilkeyle yürüdüler onlar peygamber döneminde yaşadıkları süre içerisinde. Efendimiz vefat eder etmez bir şok yaşamışlardı değil mi onlar? Hatırlayın Hazreti Ömer'in o tavrını. Hayır vallahi her kim ki Muhammed'in öldüğünü söylerse şu kılıcımla onun kafasını uçururum demişti. Hazreti Osman yığılıp kalmıştı bir köşeye. Hazreti Ali o anda o derin şokun tesiriyle o da bir şey söyleyememişti. O meydanda konuşan bir tek isimdi. O da Hazreti Ebu Bekir'di. O insanlara bildiği bir hakikati hatırlatmıştı aslında Hazreti Ebu Bekir. Ey insanlar demişti. Her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Ama her kim Muhammed'in de inandığı ve ibadet ettiği Allah'a tapıyorsa bilsin ki o el-haydır, el-bakidir, ölümsüz olandır, mutlak diri olandır. Hazreti Ebu Bekir'in bu telkinin önemini söylemiştim geçenlerde. Bu telkini onların hayatlarında var olan bu dört tane temel ilkeye bir beşinci ilke daha ekletti. O neydi biliyor musunuz? İstikametti. Marifet var. Muhabbet var. Mükellefiyet var. Şehadet aşkı var. Bir de üstüne istikamet eklendi. O vardı zaten. İstikamet ashabta olmaz mı? Ama özellikle halifeler döneminde Hazreti Ebubekir'in süreciyle beraber istikametin ortaya çıkmasının başka bir anlamı vardı. O istikametle beraber onlar yüreklerindeki acıya rağmen kendilerinden beklenen şeyi yerine getirme noktasında en ufak bir taviz vermediler. En ufak bir sapmaya da kapı açmadılar. İşte biz şimdi o süreci anlamaya çalışıyoruz. O derin şok. Onu yaşamalarına rağmen Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nün çıkardığı bir ordu olan Üsame'nin ordusunu Bizans topraklarına, Rum topraklarına gönderecek. O ordu içerisinde yer alan ashabın birçoklarını Suffa'nın ashabı oluşturacak. Onlara biçilen rol. Allah Resulü onlara bir ufuk vermiş. Bir bilinç vermiş. Peygamber olmasa dahi onun mirası bizim içimizde. Biz o mirası korumak zorundayız. Bilinciyle şu anda ashab-ı Suffa hareket ediyor. Gidip gelecekler. O ordu çok büyük bir ordu, çok önemli bir ordu. Dosta da düşmana da mesajları var o ordunun. Gelir gelmez acıları üstüne bir acı daha eklenecek. 6 ay sonra peygamberin dünyadaki en önemli hatırası, aziz hatırası olan, azize hatırası olan Fatıma'yı gönderecekler. Ashab-ı Suffa'nın Hazreti Fatıma ile başka bir bağı var. Hazreti Fatma'nın komşusudurlar. Evleriyle Suffa karşı karşıyadır. Ve Hazreti Fatma'nın onlara olan muhabbeti, onların Hazreti Fatma'ya olan muhabbeti saatlerce anlatılması gereken bir konudur. Hazreti Fatma'nın vefatıyla birlikte Ashab-ı Suffa Hasan'ı, Hüseyin'i, Zeynep'i teskin etme görevini kendilerinde görürler. Yüreklerinde yine acı var. Ridde olayları, irtidat olayları İslam dünyasında halka halka yayılmaya başlayınca o ordular içerisinde yine onlar yer alıyor. O olaylar daha doğrulmadan, daha düzelmeden, daha o olaylar teskin olmadan bir şey daha ortaya çıkıyor. Yemame'de Müseylemetül Kezzab peygamberlik iddiasında bulunuyor. Ve Hazreti Ebu Bekir oraya büyük bir ordu gönderiyor. O ordunun içerisinde Ashab-ı Suffa'nın neredeyse 1/3'lük kısmı var. Çoğu gidecek ve bir daha da gelmeyecekler. O topraklarda şehit olacaklar. Geçen ders ne demiştik biz? Kurban nesil. diriltmek için feda olan bir nesil, o nesil. Yemame'deki feda oluşları öyle büyük bir hayra sebebiyet veriyor ki, o hayrın ne olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Eğer bugün biz mushaf elimizi açıp okuyabiliyorsak, mushafa sahipsek, onun en büyük vesilesi Yemame'de kurban olan ehli suffadır. Bir rivayete göre 70, bir rivayete göre daha fazla. Kur'an hafızı o savaşta şehit olunca Hazreti Ömer Halife Ebu Bekir'in yanına geldi. Ey Ebu Bekir dedi, bak yaşayan Kur'anlar, yürüyen Kur'anlar birer birer aramızdan çekip gidiyorlar. Gel bir tane resmi mushafımız olsun, Kur'an'ı yazıyla tespit edelim. Hiç değilse elimizdeki o mevcut mushaf sonraki nesillere Kur'an'ın intikalinde bir fayda sağlasın. Hazreti Ebu Bekir önce ben Allah Resulü'nün yapmadığı bir işi nasıl yaparım dedi. Israrlar çoğalınca, sahabenin diğerleriyle de istişare edince Ömer'in reyinin isabetli olduğuna kanaat getirerek Hazreti Ebu Bekir Zeyd bin Sabit başkanlığındaki, o da Suffa'nın muallimlerinden ve gözde isimlerinden biridir, onun başkanlığında kurulan heyetle mushafın oluşturulması için bir başlangıç verilir. Ve ehli Suffa giderken bile böyle bir hayra vesile olur. Onlar kendilerini Yemame'de feda ederler, ümmete Kur'an sağlam bir biçimde ulaşsın diye. Onların kurban olmasının rahmeti ve bereketi ümmetin ellerine tutuşturulmuş birer mushaf olarak ulaşır. Hazreti Ebu Bekir dönemi 2,5 yıl boyunca ehli Suffa kendine yakışan kameti ortaya koyar. Ve Hazreti Ebu Bekir onlardan razı bir biçimde çeker gider. Giderken de kendinden sonra Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'i İslam devletinin ikinci halifesi olarak atar. Dört halifenin de seçimi birbiriyle benzemez. Bu da aslında Allah'ın bu manada ümmete bir örneklik olsun diye, bu çeşitlilik bir rahmet olsun diye bahşettiği bir ikramdır. Dördü de farklı şekillerde seçilir. Hazreti Ebu Bekir'i ümmetin bir kısmı Beni Saide sakifesinde seçmişti. Daha sonra geri kalan ashabın büyükleri mescitte biat ederek onu halife olarak tanımışlardı. Hazreti Ebu Bekir de kendinden sonra Hazreti Ömer'i halife olarak atayarak devletin sekreteri olan Hazreti Osman'a da yazdırarak çekip gitmişti. Şimdi Ömerli günler başlıyor. Kaç yıl? 10,5 yıl. 10,5 yıl boyunca Hazreti Ömer ümmetin halifesi olacak. Ve o günler İslam'ın izzetli günleridir. Şerefli günleridir, cihatlı günleridir, fetihli günleridir, ilimli günleridir. Ve o günlerin her sayfasında da ehli Suffa'yı bizim görmemiz mümkündür. Ama bir şey olur. Hicretin 17. yılında Hazreti Ömer mescidi genişletirken Suffa'yı kaldırır. Suffa ismen tarihten kaybolur. Ama bakın özellikle söyledim onu, ismen kaybolur. İsmi olmaz ama Suffa hiçbir zaman ümmetin içerisinden çekip gitmez. İsimler değişir ama muhteva aynen kalır. Neden peki Hazreti Ömer Suffa'yı mescidin içerisine dahil ederek tamamen kaldırdı? Bunu anlayabilmemiz için şöyle bir Suffa'nın tarihi sürecini zihnimizde hatırlamamız lazım. Dört önemli süreç yaşamıştır tarihen. Birincisi ibda süreci, ikincisi inşa süreci, üçüncüsü tevsiye süreci, dördüncüsü tebdil süreci. Dört süreç Suffa'nın tarihini bize veren en önemli ipuçlarıdır. Birincisi neydi? İbda süreci. İbda süreci ortaya çıkış sürecidir. Bidayetidir yani. Bunu da biz çok iyi biliyoruz geçen derslerimizde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi inşa ederken hemen mescidin arka tarafında bir gölgelik olarak Suffa'nın ilk yerini tayin etmiş ve orada ilk günden itibaren talebeler kalmaya başlamıştı. Hatırlayın o ilk mescidi, Semhudi'nin bize verdiği rivayete göre 60 çarpı 70 zira ölçüsündeydi. Yani metrekareye karşılık 1022 metrekarelik bir alandı. Bu alanın ne kadarının Suffa'ya ait olduğunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki ilk etapta orada kalan talebe sayısı 30'du. 30 kişinin yatacağı alan ne kadardıysa Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tayininde de mektebin alanı o kadardı. İlk mescidin kıblesi Kudüs istikametinde olduğu için Suffa'nın yeri de tam o kıblenin yani Kudüs'ün tersi istikametindeydi. Onu biz şöyle anlamıştık. Bugünkü selam kapısına yakın bir yerde, imamın durduğu mihrabın yakınlarında bir yerdeydi. Bu ibda süreciydi. İkinci süreç inşa süreciydi. İnşa sürecinden kastımız da şu. Hicretin 16. ya da 17. aylarında Allah Resulüne namazın içerisinde gelen ayet Mescid-i Aksa'dan yüzünü Mescid-i Haram'a yani Kudüs'ten Kabe'ye doğru yönelmesini söylemişti. Kıble değişikliği olmuştu. Kıblenin değişikliği demek Suffa'nın da yerinin değişikliği anlamına geliyordu. Kıble değişir değişmez Suffa bugünkü imamın durduğu mihrabın yerinden tam tersi istikametine, Hazreti Fatma'nın odası diye bilinen o hücrenin arka kısmına taşınmıştı. Ama bu kıble değişikliği meselesinde mescidin genel alanından hiçbir şey değişmemişti. İnşa sürecinde de mescidin alanı yine 1022 metrekareydi. İnşa süreci olurken yani hicretin 16. ya da 17. aylarında mescidin yanında 3 tane oda vardı Efendimiz'e ait. Bir tanesi Ayşe validemizin odasıydı. Bir tanesi Sevde validemizin odasıydı. İki odanın hemen arkasında da Hazreti Fatma'ya ait oda vardı. Üçüncü süreç tevsiye süreciydi. Tevsiye ne demek? Genişletme demek. Genişletme sürecinin mimarı da Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Ne zaman? Hicretin 7. senesi. Hayber'de Müslümanlar güzel bir ganimetle dönünce Efendimiz o ganimeti kullanacağı en önemli alanın mescid ve mescidin mektebi olan Suffa'da olacağına kanaat getirmiş ve o ganimetlerden gelen rahatlıktan istifade ederek Mescid-i Nebevi'yi de Suffa'yı da genişletmişti. Yine Semhudi'den size aktaracağım onu. Efendimiz 7. yıl mescidin alanını 100 çarpı 100 ziraya çıkarmıştı. 100 çarpı 100 tam bir kare şeklidir. Mihrap kısmı sabit kalarak geri kalan 3 kısımda genişletme yapmıştı Efendimiz. İlk mescidin alanı 1022 metrekare iken ikinci genişletmede yani hicretin 7. yılı Efendimizin yaptığı genişlemede mescidin alanı tam 2433 metrekare olmuştu. Ve o günlerde odaların sayısı da 3'ten 10'a çıkmıştı. Efendimizin kerime zevceleri yani analarımız, onlar bizim annelerimiz. Analarımızın adedi o günler 9 olmuştu. Bir de Fatma'nın evi tam 10 tane oda vardı o mescidin etrafında. Bu genişletme sırasında Suffa Mektebi'nin de yeri genişlemişti. Şimdi ilerleyen derslerde göreceksiniz zaten Suffa'da talebe olanların sayısı 400'e varmıştı. Ama 400'ünün hepsi bir anda talim görmemişti. en fazla çoğaldığı zamanlardan bir tanesi hicretin 7. yılıdır. O yılda rakam 100 ile 130 arasında değişmekteydi. 130 kişinin kalacağı kadar bir yeri Efendimiz aleyhissalatü vesselam Suffa'ya ayırmıştı. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Şurayı Suffa olarak düşünün. Keşke resimler üzerinden konuşsak ama dedim ya ona imkanımız yok. Şurayı Suffa olarak düşünün. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tam şuraya erkeklerin Suffa'sının karşısına bir de Suffatun Nisa açmıştı. O gölgeliğin çeyrek ölçüsünde kadınlara ait bir Suffa'da orada tahsis etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada da kadınlara talim ve terbiye adına birçok şey öğretmişti. Neler öğretmişti? Nasıl öğretmişti? Kadınlar içerisinde talebeler kimdi, muallimler kimdi, ona geleceğiz. Ama bildiğimiz bir hakikat olsun ki şimdiden zihnimizde, Suffa mektebi sadece erkeklere has bir mektep değildi. Özellikle 7. yıldan itibaren kadınların talebinin üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadınlara has bir Suffa'da mescidin içerisinde belirlemişti. 7. yıldaki olay buydu. 7. yıldan tam 17. yıla kadar, yani Hazreti Ömer'in hilafetinin 4. yılına kadar da başka bir müdahale olmadı. Bu halde gitti. Hazreti Ebubekir döneminde ne Mescid-i Nebevi'ye ne de Suffa mektebine bir müdahale olmadı. Hazreti Ömer'in hilafetinin 4. yıl Suffa mektebi de mescidin içerisine dahil edilmiş oldu ki biz bu sürece tebdil süreci dedik. Bakın teğyir değil, tebdil süreci dedik. Buradaki ifadeleri ben özellikle seçtim ki meselenin mahiyetini tam anlayalım. Döndürme ve dönüştürme sürecidir. Tamamen ilga etme ve değiştirme değil. İptal de değil. Hazreti Ömer'in yaptığı döndürme ve dönüştürmedir. Ne yaptı Hazreti Ömer? O da genişletti. Efendimizin son bıraktığı hal 100 çarpı 100 ziraydı. Hazreti Ömer yine kıble yönünü sabit bırakarak kuzeyden güneye 40 zira, doğudan batıya 20 zira, 140 çarpı 120 zira ölçüsünde Mescid-i Nebevi genişletti. Bu da neredeyse iki katına tekabül ediyordu. Yani Efendimizin bıraktığı son hal 2433 metrekare idi. Hazreti Ömer'in yaptığı genişletmede Mescid-i Nebevi'nin ölçüsü 4088 metrekare oldu. O genişletmede Suffa ismen kayboldu. Suffa mescidin içerisine dahil oldu ve artık ashab Suffa denen yerde kalmamaya başladı. Peki neden Hazreti Ömer talimin, terbiyenin, eğitim ve öğretim dememek için özellikle eskimez lisanımızdan iki kelimeyi kullanıyorum. Talim ve terbiye diyorum ve öyle demeye de devam edeceğim. Çünkü talim el-alim olan Allah'a, terbiye de er-Rab olan Allah'a gider. Eğitim ve öğretimle alakalı değil bunlar. Bunlar çok farklı şeyler. Oralara girmeyelim yoksa çıkamayız. Ama bu kadarını bilin. Talim ve terbiye diyeceğiz. Hazreti Ömer talim ve terbiyenin ne kadar önemli olduğunu bilen güzide sahabilerden bir tanesiydi. Böyle olmasına rağmen niçin Suffa'yı ortadan kaldırdı? Hazreti Ömer'in yaptığı ne yazık ki bazı siyer kaynaklarında yanlış anlaşılır. O anlayışı da düzeltme adına biraz daha üzerinde durmamız lazım. Yaptığı iş Suffa'yı iptal etme işi değildir. Tek bir şey yapmıştır Hazreti Ömer. Ashabın mescitte gecelemeye ihtiyacı olmadığını görünce Suffa'nın yatılı bölümünü iptal etmiştir. Yoksa talim ve terbiye adına Allah Resulü döneminde ne yapılıyorsa mescitte aynısı daha fazlasıyla Mescid-i Nebevi'de devam etmiştir. Dolayısıyla ortadan kalkan Suffa değil, Suffa'nın yatılı bölümüdür. Ondan sonra da Suffalar hiçbir zaman ümmetin içerisinden eksilmemiştir. Doğrudur, isimleri değişmiştir. Ama Suffa'nın mahiyeti hiç değişmemiştir. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı ki Darul Erkam'la Suffa bu ümmetin kalbidir. Kalbin ortadan kalkması ümmetin yok olması demektir. Bunu bilen o güzide insanlar Suffa'nın mahiyetini hiç ortadan kaldırırlar mıydı? Hiçbir zaman eksik olmamıştır. Talim ve terbiye ilk günden son güne kadar, hatta bugünlere kadar, şu anda bizim yaptığımız bile aslında Suffa'nın kötü bir kopyası. Ama şu gelenek bile onların bize öğrettiği bir gerçek, bir hakikattir. Nasıl ki sahabe sohbetle yetiştiyse, nasıl ki sahabe Suffa'da yetiştiyse, bu işin ehemmiyetini bilen insanların bundan başka yapacağı bir şey de yoktur. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in yaptığı bu. Çünkü şartlar bunu gerektirmişti. Nasıl olmuştu? İslam orduları, Hazreti Ebubekir'in hilafetinin son günleri, o ridde olaylarını, irtidat olaylarını durdurunca iki süper güce kafa tutmaya başlamışlardı o günler. Hilafetin 2,5 yılını daha doldurmadan bir tarafta Halid bin Velid Rumlarla, Bizanslarla, bir tarafta Ebu Ubeyde İbni Cerrah Halid bin Velid'in yan cephesinde, diğer tarafta Sad bin Ebi Vakkas Sasanilerle mücadele halindeydi. Ve Hazreti Ebu Bekir vefat ettiği zaman böyle bir devleti bırakarak gitti. Hazreti Ömer hilafete gelince fetihlerin ardı arkası kesilmedi. Bir sağdan bir soldan, bir doğudan bir batıdan her gün fetih haberleri geliyordu Medine'ye. Mesela Hazreti Ömer'in hilafete geçtiği tarih miladi 634, hicri 13'tür. Hicretin 14. yılı. Hilafetinin bir yıl sonrası Kadisiye'de Müslümanlar 30 bin kişilik orduyla 120 bin kişilik Sasani ordusunun kökünü kazımışlardır. Ve Sasaniler, yani İran İmparatorluğu, devrin süper güçlerinden bir tanesinin beline indirilmiş en büyük darbedir bu. O ordunun içerisinde yer alan askerlerin bir kısmı da ehli Suffa'dır. Aradan daha birkaç ay geçmeden Şam fethedilmiştir. Dimeşk ve Şam bölgesinden fetih haberleri Medine'ye doğru gelmiştir. Hicretin 16. yılı, Hazreti Ömer'in hilafete geçişinin üzerinden daha 3 yıl geçmemiştir ki Kudüs ezana kavuşmuştur. Allah bir daha Ömerli günlerdeki o izzetli günlere eriştirsin inşallah. 3 yıl sonra Halid bin Velid, Ebu Ubeyde İbni Cerrah ve ashabın daha niceleri Kudüs'ün anahtarlarını Ömer'in avuçlarının içerisine bırakmışlardır. Fetihler çoğalıyor. 16. yıl, bakın, Hazreti Ömer'in hilafete geçişinin üzerinden 3 yıl geçmiştir. Kudüs'ün fethinden birkaç ay sonra Anadolu topraklarının büyük bir kısmı İslam'ın adalet dağıtan kılıcıyla tanışmıştır. Bir taraftan İyad bin Ghanem, bir taraftan Halid bin Velid. 3. yıl, yani hilafetinin 3. yılında İslam ordularının Anadolu içlerinde Malatya'ya kadar ilerlediğini biz görüyoruz. Bu kadar genişleyen bir coğrafya, bu kadar büyüyen bir İslami alan, böyle bir alanın ihtiyacını karşılamak için seferber olan ehli Suffa. Hazreti Ömer baktı ki bir kısmı asker olarak orduların içerisinde, bir kısmı özel görevlendirmelerle dışarıda, bir avuç insan kalmış. Fetihlerden dolayı da ciddi bir ganimet sahibi olmuş Müslümanlar. Daha dün fakirlikten dolayı mescitte kalanlar şimdi iş sahibi olmuş, aş sahibi olmuş. Artık kimselerin mescitte yatma ihtiyacı olmadığı için ne yapmış? Suffa'nın yatılı bölümünü kaldırmış. İhtiyaç olmadığı için o kalkmış ama hiçbir zaman Medine'de suffalar eksik olmamış. Nasıl mı? 4. yıl Medine'de 6 tane küttaf var. Küttaf nedir biliyor musunuz? Suffadır aslında. Adı suffa olmayabilir ama tadı suffadır. Suffadaki eğitim ve öğretim demeyeceğim dedim ama anlaşılsın diye dedim. Talim ve terbiye ne ise küttaplardaki talim ve terbiye de aynıdır. Ve her bir küttabın başında bir ya da iki tane ehli suffada yetişen muallimler vardır. Bir tane vardı şimdiye kadar Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Suffa Mektebi. 4. yıl Medine'deki suffaların sayısı 6'dır. Ömer'in hilafetinin sonlarına doğru o sayının kaç olduğunu bilemiyoruz. Hemen hemen her mahallede, her kabilenin, her ailenin içerisinde bir Kur'an mektebi açılmıştır. Hal böyle olunca artık ille de bir mektepte işi sıkıştırmanın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla burada şunu çok net anlamamız lazım ki Hazreti Ömer'in yaptığı şey suffayı tamamen ortadan kaldırmak değil, ihtiyaç hasıl olduğu için suffaları başka isimlerle Medine'ye yaymaktır. Peki dostlar, sadece mesele Medine'de mi kaldı? Hayır. İslam nereye vardıysa suffayı da oraya taşıdı. Size 8 tane suffadan bahsedeceğim bugün. Niye 8 tane biliyor musunuz? Sadece meseleyi hicretin 22. yılında sınırladığım için. Eğer meseleyi hicretin 30. yılına kadar ulaştırsam, yani 8 yıl daha eklesem 22. yıla, hicretin 30. yılına kadar İslam coğrafyasında oluşan suffaların sayısı en az 20'ye varacaktır. Çünkü o güzide insanlar çok iyi biliyor ki İslam'ın mesajı ancak mektepte yayılır. Bu ümmet mektepsiz asla yürüyemez. Mektep olmazsa eğer bu ümmet yok olur. Niçin biz ümmet olma izzetli günlerimizi kaybettik anladınız mı şimdi? Mekteplerimizi kaybettiğimiz için bugün bu haldeyiz. Eğer yeniden o şerefli ve izzetli günlere kavuşmak istiyorsak yapacağımız şey belli. Ashabın bize gösterdiği o rehberlikte yeniden mektep sahibi olmak. Mektepla okul arasındaki farkı söylemiştim. İki de bir tekrar edip durmayayım ama siz hatırlayın. Mektebe ihtiyacımız var. O mektepler olmadan ümmet, ümmet olma halini gösteremeyecek. İşte ben bu ihtiyaç daha iyi anlaşılsın diye hicretin 22. yılına kadar genişleyen İslam coğrafyasındaki 8 mektebe ait bilgileri paylaşacağım sizlerle. Nedir o 8 mektep? 1. Medine'nin suffası. 2. Mekke'nin suffası. 3. Şam'ın suffası. 4. Kufe'nin suffası. 5. Basra'nın suffası. 6. Kudüs'ün suffası, 7 Medain'in suffası, 8 Kahire'nin suffası. Ne dedim? Hicretin 22. yılı. Kahire'nin fethi ne zamandır? Hicretin 20. yılı. Eğer 30'a götürseydim daha çok şey söylerdim. Horasan derdim, Semerkant derdim, Buhara derdim, Azerbaycan derdim, Anadolu derdim, derdim de derdim. Ama ben demiyorum. Sadece 22. yıldaki bu 8 suffanın nasıl olduğunu ve suffanın aslında ismen kaybolsa da mahiyet itibariyle nasıl yaşadığını anlamamız adına bunu söyleyeceğiz. Birincisi Medine'nin suffası. Hazreti Ömer 17. yıl suffanın yatılı bölümünü kaldırınca ne oldu? Ashab aynı canlılıkla, daha da ötesiyle Mescid-i Nebevi'deki talim ve terbiyeye devam etti. Ama bir şey daha oldu. Her sahabinin dizlerinin dibinde yeni Müslüman olanlardan oluşan halkalar oldu. Diz dize eğitim başladı. Diz dize birbirlerine aktarılacak hakikatleri oldu o güzide insanların. Yürekten yüreğe hakikatler akarak Medine'den İslam'ın dört bir tarafına, İslam coğrafyasının dört bir tarafına o mesajlar yayıldı. Öyle ki şöyle bir girdiği zaman Hazreti Ömer bir bakardı, Enes bin Malik bir tarafta oturmuş, etrafında bir halka. Abdullah İbni Ömer bir tarafta oturmuş, etrafında bir halka. Cabir bin Abdullah bir tarafta oturmuş, etrafında bir halka. Ebu Hureyre bir tarafta oturmuş, etrafında bir halka. Mescid-i Nebevi'nin dört bir tarafında eskiden Suffa'da yetişen o güzide insanlar şimdi birer muallim olarak genç Müslümanları eğitiyorlar. Ve o halkalardan nice yiğitler yetişmiştir. Mesela biz tabiinin ulemasından bahsediyoruz. Medine'de tabiin ulemasını sayarsak isimlerini şöyle bir sıraladığımızda en üstte yazacağımız 10 isimden bir tanesi Said İbni Müseyyep'tir. Nerede yetişti o yiğit? Bir dizi Enes'in dizinde, bir dizi Cabir bin Abdullah'ın dizinde, orada yetişti. Mescid-i Nebevi yani Suffa, yani Medine'nin Suffası tarihe iz bırakacak. Kalemin yani mektebin izzetinin ne olduğunu kanıyla ödeyecek öyle bir yiğit çıkaracak. Said İbni Müseyyep için çok şey söyleriz. Mesela Süleyman bin Yesar o halkalardan yetişmiş tabiinin ulemalarından bir tanesidir. İki tane sahabi çocuğu var. Onların babalarını çok iyi tanıyoruz. Onlar Efendimiz'i görmemişler. Ama Efendimiz'i gören dizlere diz koymuşlar. Bir tanesi Ayşe validemizin dizine diz koymuş. Niçin Ayşe validemizin dizine diz koymuş biliyor musunuz? Ayşe validemiz onun teyzesidir de onun için. Sınır yok aradan. Ve bugün Efendimizin mahrem hayatına ait onlarca tabloyu onun o diz koymasından öğrenmişiz biz biliyor musunuz? Kimden bahsettiğimi anladınız. Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Urve'den bahsediyorum. Urve'nin anası Esma'dır. Esma da Ayşe validemizin ablasıdır. Teyzesi olduğu için Ayşe validemiz onun yanına destursuz girer çıkar. Ondan öğrendiklerini de ümmetle paylaşır, bizimle paylaşırdı. Bir de Hazreti Osman'ın oğlu var, Eban bin Osman. O da oradaki Suffa'ya diz vererek bize neler taşımıştır. Bakın Medine'deki Suffa böyledir. Hiçbir zamanda kesilmemiştir. Nesillerden nesillere aktarılarak bugüne kadar gelmiştir. Gelelim Mekke Suffa'sına. Mekke büyük bir fırsatı kaçırdı biliyorsunuz. 21 yıl İslami davete karşı direndi. Hicretin 8. yılı Efendimiz zorla çıkarıldığı baba ocağına 10 bin askerle döndü. O fetih gününü şöyle bir zihinlerinize hatırlayın. Fetih tamamlandı. Efendimiz geri dönecek. Mekke'ye de bir Suffa açacak. O Suffa'nın başına da Suffa'nın en gözde isimlerinden birini koyacak. Kim biliyor musunuz? Muaz İbni Cebel. Mekke Suffa'sının ilk muallimidir. Muaz bin Cebel birkaç dönem orada, bir yıla yakın yanlış hatırlamıyorsam, bir yıla yakın bir dönem orada kalıyor. Ama Mekke'deki Suffa en parlak dönemini İbni Abbas'ın Mekke'ye geldiği günlerde yaşıyor. İbni Abbas Hazreti Ali döneminde bir dönem Basra valisi olduktan sonra valilikten sonra Mekke'ye geldiğinde oradaki Suffa'yı canlandırıyor. Ve İbni Abbas'ın orada oluşturduğu Suffa'dan öyle alimler yetişiyor ki bugün biz din binasının teşekkülünde kendilerine çok şey borçlu olduğumuz isimler İbni Abbas'ın Mekke'deki suffasında yetişiyorlar. Üç isim söyleyeyim ki bu söylediğim daha iyi anlaşılsın. Siz aslında bu üç ismi de çok iyi tanıyorsunuz. Birisi Mücahit İbni Ceber. Hangi tefsir kitabını açsanız Mücahit dedi ki diye bir ifade görürsünüz. Mücahide dediğini diyen aslında İbni Abbas'tır. İbni Abbas'ın dizlerinde yetişmiş mümtaz bir müfessirdir aslında Mücahit. Bir diğer isim Ata İbni Ebi Rebah. Ata dedi ki hangi fıkıh kitabına baksanız bunu görürsünüz. Kim yetiştirmiş Ata'yı? İbni Abbas yetiştirmiş. Mekke'deki Suffa'da yetişmiş. Üçüncüsü Tavus bin Kaysan. Muhteşem bir müfessir, muhteşem bir fakihtir. Üç tane söyledim ama inanın bu sayıyı 30'a çıkarabiliriz. Onlar adam doğurmuş adam. Erkek de doğurur mu diye sorarsanız işte size cevap. Öyle bir doğurur ki kadından daha iyi doğurur. İbni Abbas bir erkek olarak Mekke'deki Suffa'sında böyle alimler doğurmuştur. Öyle alimler doğurmuştur ki bir gün Mekkeliler Hazreti İbni Abbas oradan gelip Medine'ye bir iş için geldiğinde bir fetva almak için peşine düşer gelirler. İbni Abbas karşısında Mekkelileri görünce yazıklar olsun der size. Siz Ata'yı bıraktınız da bana mı geldiniz? Ata İbni Ebi Rebah gibi bir adam varken içinizde benden mi fetva isteyeceksiniz? Hoca böyledir işte. Kendi talebesinin nasıl bir noktaya vardığını bu cümlelerle söyler. Ama bunu iş olsun diye söylemez. Ata bu lafın, bu sözün hakkını ödeyen bir yiğittir. Mekke'nin Suffa'sı da böyle. Gelin Şam'ın Suffa'sına. Şam ya da bilinen adıyla Dımeşk. İslam'a bir dönemlik başkentlik yapmış da bahtiyar bir şehirdir. Emevilerin eline geçince İslami yönetim Şam yıllar boyunca başkentlik yapacaktır. Siyasi anlamda üst düzeyde ismini biz hep biliriz. İlim sahasında da böyledir. Mesela Ebu Ubeyde İbni Cerrah ile başlayan, Halid bin Velid ile devam eden, daha sonra Fadıl İbni Abbas ile biraz daha zirveleşen, daha sonra Sevban ile Efendimizin ellerinde yetişmiş Suffa'nın en gözde talebelerinden biri olan Sevban'la biraz daha ziyadeleşen, daha sonra peygamberin müezzini Bilal'le daha da zirveleşen bir ilim havzası var. Ama Şam'ın Suffa'sını Suffa yapan bir yiğit var ki onu özellikle söylememiz lazım. Kim biliyor musunuz o? Yine Suffa'da pişip kıvama gelen bir yiğit. Ebu Derda. Onun bir ders halkası var Emevi camisinde. Onu söylemem lazım size. Sabah namazından sonra başlar, öğle namazına kadar devam eder. Saatler boyunca halkın her seviyesinden halka halka insanla bir araya oturur ve onlara Allah Resulü'nden öğrendiği o hayatı anlatır. Öyle bir hale geldi diyor ki raviler Ebu Derda'nın ders halkasını bize anlatırken Emevi camisi almaz oldu. Emevi camisini görenler bu sözümden ne anlaşılacağını anlarlar. Öyle bir hale geldi ki Emevi camisi almaz oldu. Ve o ders halkasından yani Ebu Derda'nın kurduğu ders halkasından yiğitler yetişti. Kim mesela? Ebu İdris el-Helvani gibi Şam'ın tabi'in alimlerinden destansı isimler bunlar. Bunlar öyle sıradan isimler değil. Salim bin Abdullah gibi Ebu Süleyman ed-Derani gibi yiğitler o ders halkasından yetiştiler. Ve onların üzerinden aslında biz özellikle biz yani Anadolu Müslümanları onların üzerinden birçok şeyi öğrendi. o insanların intikaliyle biz dine ait, İslam'a ait, fıkha ait, hadise ait, tefsire ait onlarca şeyi öğrendik. Şam'ın suffası da böyleydi. Gelelim Kufe'nin suffasına. Kufe İslam'ın kurduğu bir şehirdir, biliyorsunuz değil mi dostlar? Kufe de öyledir, Basra da öyledir. İslam medeniyetinin en önemli özelliği budur. İslam askerleri geçtikleri zaman yakıp yıkmazlar. Yakıp yıkılan yerlere şehirler imar ederler. Tarihte Kufe diye bir şehir yok. İlk Kur'an Sad bin Ebi Vakkas'ın direktifiyle, Selman-ı Farisi ile Huzeyfetül Yemani'dir. Basra da öyledir, biraz sonra Basra'ya da geleceğim. Hazreti Ömer onlara bir İslam şehircilik modeli öğretmiş. Hazreti Ömer'e o direktifleri öğreten de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Diyor ki Hazreti Ömer, eğer bir yerde halkı konuşlandıracaksanız, yani o yeri ikamete açacaksanız, oraya iki müessese yapmak zorundasınız. Birisi mescit, birisi hastane. Çok önemlidir dostlar. Niye sahabenin rehberliğine ihtiyacımız var? Sadece bu örnek üzerinden anlayın. Mescidi nasıl yapacaksınız? Rastgele değil. 6 tane okçuyu şehir için açacağınız alanın 6 farklı noktasına konuşlandıracaksınız. O okçular oklarını atacaklar. Okların birleştiği yere mescit inşa edeceksiniz. Çünkü okların birleştiği alan herkese eşit mesafede olan bir alandır. Ve orası o coğrafyanın, o alanın kalbidir. Tam ortası, tam merkezi orası olduğu için İslam ümmetinin de İslam şehirlerinin de kalbi mescit olduğu için mescitten yayılmalıdır aleme diğer mesajlar. Peki hastaneyi nasıl yapacak? Onun da bir şehircilik ahlakı var. Bir koyun kestirecek, onu da 6 eşit parçaya ayıracak, onu da o alanın 6 farklı noktasına koyacak. Bunu doktor arkadaşlara anlatmıştım da hayran olmuşlardı. Sonra o 6 tane eti gözleyecekler, en son etin koktuğu yere hastane inşa edecekler. Niçin? Etin en son koktuğu yer, havanın en güzel olduğu yerdir. Böyle olduğu için de hastane, havanın en güzel olan yerde olmalıdır ki hastalar çabuk iyileşsin. Ve Hazreti Ömer'den öğrendikleri bu şehir kültürüyle, şehir ahlakıyla, şehircilik ahlakıyla, keşke sesimiz ulaşsa belediyecilere ya da başkalarına da öğrenseler bu hakikatleri, böyle bir kültürle İslam şehirleri kurulmuştur. İşte Kufe o şehirlerden bir tanesidir. Kufe'nin kuruluş tarihi hicretin 17. yılıdır. Bir tek insan yok. İslam orduları orada konaklayıp oradan diğer görevlere geçmeye başladıkları zaman kurdukları o adalet sistemiyle bir anda 40 bin kişilik bir nüfusa ulaşır. Ve inşa edilen mescit de 40 bin insanın hepsini alabileceği genişlikte inşa edilir. Orada nasıl bir suffanın kurulduğunu biz Abdullah İbni Mesud'un oraya gelmesiyle biliriz. İbni Mesud oraya gelince o büyük mescitte bir suffa mektebi oluşturdu. Orada kurdu bir okul, orada kurdu bir mektep. Ve orada birçok insanı yetiştirdi İbni Mesud. Yine onun o günlerini bize aktaranlar ne derler biliyor musunuz? Öyle gün olurdu ki İbni Mesud'un ders halkasındaki insan sayısı 4000'e varırdı. 4000 talebeyle ders okuduğu olurdu İbni Mesud'un. Ve onun kurduğu o mektepten biz daha sonra ismini ilim tarihimizde çokça duyacağımız bir Mesruk bin el-Ecda'yı göreceğiz. Ubeyd İbni Amr'ı göreceğiz. İbrahim en-Nehai'yi göreceğiz. İbrahim en-Nehai kimdir biliyor musunuz? İbrahim en-Nehai demek İmam Ebu Hanife demektir. İmam Ebu Hanife'yi yetiştiren insanlar bunlar. O neslin nasıl devam ettiğini, o halkaların nasıl birbirini izlediği ve nerelere vardığını biz ancak buradan anlayabiliriz. Gelelim Basra'nın suffasına, biraz hızlı geçeceğim. Hicretin 17. yılı, yine Hazreti Ömer'in emriyle kurulur bu mescit ve bu şehir aslında ufacık bir köy. Ama Hazreti Ömer'in direktifiyle koca bir şehir olur. Daha sonra buraya iki Suffa Mektebi'nin gözde ismi muallim olarak gelirler. Kim bunlar? Biri Ebu Musa el-Eşari, biri de Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bize tam 2286 tane hadis rivayet eden Enes bin Malik. Biri bir uçta, biri bir uçta. Basra'da öyle bir mektep oluştururlar ki Basra'da yetişen alimler İslam dünyasında hep en üst sıraları koruyan isimler olurlar. Kimin gibi? Bir isim söylesem size yeter. Nasıl bir şeye sebebiyet olduğunu o isimden anlayabilirsiniz. Hasan-ı Basri. Yetmez mi? Hasan-ı Basri'yi oluşturan halkadır o halka. Basra halkası. Muhammed bin Sirin, Yunus bin Ubeyd, Cabir bin Zeyd, Katade İbni Duame o halkalardan yetişen güzide alimlerimiz. Yani Basra'nın halkası da buna sebebiyet vermiş. Gelelim Kudüs'ün suffasına. Kudüs hicretin 16. yılı fethedildi. Daha Mescid-i Aksa yok ortada. İslam orduları oraya gittiği zaman hatırlayın Kudüs dersimizi. Orada Mescid-i Aksa'nın yeri ne yazık ki çöplük bir haldeydi. Müslümanlar o alanı temizlediler. Mescid-i Aksa'nın alanının tam uç noktasına ilk mescidi yapan da Müslümanlardır. Hazreti Ömer'in emriyle oraya bir mescit yapıldı. Şu anda namaz kılınan yer ki kıble mescidi denir oraya. O mescit ilk kez Ubade İbni Samit tarafından yapıldı. O ilk mescit aslında Kudüs'ün ilk mescidi olduğu gibi Kudüs'ün ilk mektebiydi de. Ve Kudüs'ün suffasıydı. Orada daha sonra özellikle Hazreti Osman döneminde sahabilerin sayısı gitgide arttı. Şu anda biz mesela Kudüs bölgesinde vefat eden ya da şehit olan sahabilerden 55 tanesini isim olarak biliyoruz. Bilmediğimiz kim bilir neler vardır. Bu 55 isim ve bilmediğimiz niceleri İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs'ü bir mektebe çevirdiler ve ilim Kudüs'ten de cihana yayılmaya başladı. Ama iki isim var ki dostlar, onların üzerinde biraz durmamız lazım. Birini söyledim, Ubade İbni Samit. Diğeri de Şeddat İbni Evs'tir. Halen Kudüs'ün muhafızları onlardır, biliyor musunuz? Halen. Başları Mescid-i Aksa'nın duvarında. İnşallah sizlere de nasip olur görürseniz onların şu anda metfun oldukları yeri, metfun oldukları yeri demeyeyim, meskun oldukları yeri, meskun oldukları o yerden Siyonistlere de bizim gibi yatan Müslümanlara da mesajlar veriyorlar. Siyonistlere verdikleri mesaj şudur: biz buradayken siz buraya giremeyeceksiniz. Onlara verilmiş mesaj odur. Onlar oranın halen muhafızlarıdır. Peki bize ne diyorlar? Diyeyim mi? Hadi demeyeyim, siz anlayın. Yatmayın diyorlar, yatmayın. Zaten yatacaksınız. Bari Allah'ın size verdiği şu nefsi, şu nefesi yatarak değil, başka bir şekilde, onun memnun olacağı bir halde tüketin diyorlar. Ve daha neler neler diyorlar ama demediklerimi de siz anlayın. İşte Kudüs'ün suffası da böyle. Peki 7. suffa, Medain suffası. Medain neresi? İran'ın bir şehri. Medain suffasında da öyle yiğitler yetişmiş ki aslında bir gün Allah nasip etse de başlı başına bir Medain dersi yapsak. o dersi hak edecek bir şeydir bu, biliyor musunuz? Sadece bir iki cümleyle özetleyeceğim. İslam orduları gelir Medain'in önüne, Dicle nehrinden dolayı karşıya geçemezler. Nehrin ucunda konaklarlar. Müslümanların komutanı Sad bin Ebi Vakkas'tır. Birkaç gün kalınca akşam bir rüya görür. Rüyasında Allah ona der ki, ey Sad, hadi fethi geciktirecek misin? Ne yapayım ya Rabbidir? Sür der atını Dicle'nin ortasına. Sürer atını Dicle'nin ortasına. Ganimetler taşınır Dicle'nin bu tarafına. Sad bin Ebi Vakkas bu rüyanın şokuyla uyanır. Toplar askerlerini. Ey Müslümanlar der, bu gece ben şöyle bir rüya gördüm. Biri el kaldırır. O elin sahibi Selman-ı Farisi'dir. Ey Sad der, Allah daha ne desin? Dicle'nin içine girin demiş bize, daha ne desin? Sür sen atını Dicle'ye, vallahi biz de senin arkandayız. Sad bin Ebi Vakkas Selman'dan bu sözü duyunca orduya emir verir, hadi der Dicle'nin içerisine. O ordunun içerisinde Asım İbni Amr isimli birisi var. Sad'a diyor ki, ey Sad diyor, atlarımızla biz Dicle'nin şu azgın sularının içerisine girersek bir anda atlarımız ürküp kaçabilir. Ne yapalım? Dişi atlarımızı erkek atlarımızın önüne koyalım. Atlar dişilerin yürüdüğünü görürse onlar da heyecana kapılır. Onları korumak için sulara değil onlara bakarlar, geçebilirler. Amr'ın bu teklifini kabul eder Sad. Ordunun atları öyle geçer karşıya. Medain'in fethi böyle yapılır. Kurban bir nesil dedim ya, hiçbir şeyi umursamaz. Sadece o sancağı taşımayı, o mesajı taşımak onlar için en önemli şeydir, onu yaparlar. Medain fethedilir. Oraya şimdi bir muallim lazım. Kim olacak? Elbette ki Selman-ı Farisi olacak. Tam 20 yıl orada muallimlik yapacak. Ve Selman'ın üzerinden İran topraklarının birçoğu fethedilecek. Ve Selman'ın orada açtığı o mektep üzerinden İslam'ın mesajı ta Özbekistan'a kadar, Semerkand'a, Bukhara'ya, Türkmenistan'a, dünyanın dört bir tarafına o coğrafyada duyurulmuş olacak. Medain'in suffası da böyle. Gelelim son suffamıza. Neresiydi? Kahire'nin suffası. Hicretin 20. yılı. Hazreti Ömer'in günleri. Amr İbni As'ın komutasındaki ordu orada. Onlarca ashab var o ordunun içerisinde. Ukbe İbni Amr var. Harice İbni Huzafe var. Abdullah İbni Haris var. Mesleme İbni Muhallet var. Fetih biter. Asıl Kahire'deki suffayı Amr İbni As'ın oğlu olan Abdullah İbni Amr zirvelere taşır. Abdullah İbni Amr'ın ashab içerisinde iki önemli özelliği var. Bir tanesi şudur. Muksilindendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu lisanından bize tam 740 tane hadis rivayet etmiştir. İkinci önemli özelliği istisnai bir özelliktir. Allah Resulü döneminde hadisleri kayıt altına alan bir sahabidir. Bu çok önemli. Hadislerin yazılmadığını söyleyenlere verilecek en önemli cevaptır aslında Abdullah İbni Amr'ın bu tavrı. Efendimiz döneminde duyar ve yazar. Ashabtan birileri itiraz eder. Der ki, ey Abdullah, Allah Resulü de bir beşerdir. O da bazen kızarak, bazen sevinçli halde beşer olduğu için bazı sözler söyleyebilir. Bazen özel muhataplara sözler söyleyebilir. Sen bunların hepsini kayıt altına alırsan sonraki nesillerin başına iş açarsın. Abdullah der ki, peki ben Efendimiz'e soracağım. O ne derse onu yapacağım. Varır Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah der. Sizden duyduğum hadisleri ben yazıyorum. Ama kardeşlerim, ashabın bazıları böyle bir itirazda bulundular. Yazmayı bırakayım mı? Efendimizin söylediği cümle şudur. Yaz ey Abdullah, yaz. Vallahi bu lisandan Allah'ı hoşnut etmeyecek tek bir kelime çıkmaz. Abdullah bunu duyunca durur mu daha? Ne alırsa o lisandan onu kayıt altına alır. Ve onlardır işte bakın bize ulaşan, onun oluşturduğu o kitap, Kitab-ı Sadıka ya da diğer bir ifadeyle Es-Saifetü Sadıka diye nesillerden nesillere aktarılmıştır. Bizzat Efendimiz'den alınmış bir izinle kayıt altına alınmıştır. Kitab-ı Sadıka doğru kitap demektir. Ya da Es-Saifetü Sadıka doğru sayfalar demektir. Abdullah İbni Amr aldığı o mesajları ne yaptı? Kahire'de gitti, açtığı Suffa'da aleme duyurdu. Şimdi dostlar, sözün özü şu. Kim demiş Suffa bitmiş diye? Asla. Suffa'nın ismi bitse bile kendisi ümmetin içerisinden hiç azalmamıştır. Hiç eksik olmamıştır. Ne zaman Suffa'lar bitti, ümmet o zaman bitti. O halde ashab bize ne dedi aslında bu derste? Suffalarınız olsun ki iman yolunda yürümeye takatiniz olsun. Allah bizi suffalardan mahrum etmesin. O büyük insanların rehberliğinden istifade edecek kametler versin. Ve bizleri o büyük insanların yolunda yürüsün inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.